Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Metropolita Warszawski przewodniczył mszy w 35. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. List z prośbą o przełożenie terminu Brexitu wysłał premier Wielkiej Brytanii do przewodniczącego Rady Europejskiej. Protesty katalońskich separatystów przeniosły się także do Madrytu. W sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył mszy w 35. rocznicę śmierci kapelana Solidarności. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, Sejmu Solidarności i Polacy z całego kraju. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Podkreślał, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był gorliwym apostołem wiary, siewcą prawdy i obrońcą praw człowieka. W konfrontacji z kłamstwem i przemocą stosował się do wskazań Jezusa, a miał słuch absolutny. Zło dobrem zwyciężał. Biskup polowy zwrócił uwagę, że także dziś deptane są prawa, o które walczył ksiądz Popiełuszko, w tym prawo do życia, a także prawda o małżeństwie. Podejmowane są próby zamykania ust tym, którzy głoszą pozytywną naukę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Biskup polowy zwracał uwagę, że warto zachować ewangeliczną odwagę nauczania księdza Popiełuszki, wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Podczas uroczystości metropolita kardynał Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę z gablotą, w której znajduje się relikwia. Sutanna księdza Jerzego Popiełuszki, w której poniósł męczeńską śmierć. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. List z prośbą o przełożenie terminu Brexitu otrzymał od premiera Wielkiej Brytanii przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk zapowiedział konsultacje z krajami członkowskimi. Konsultacje mogą potrwać kilka dni, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Nie jest wykluczone, że europejscy przywódcy nie będą się spieszyć z decyzją, śledząc rozwój wypadków w Wielkiej Brytanii. Na to liczy Boris Johnson, który w przyszłym tygodniu ma spróbować przeforsować w parlamencie umowę określającą warunki Brexitu. Jeśli jednak nie będzie szans na szybkie przyjęcie umowy brexitowej, bądź zostanie ona odrzucona przez brytyjskich posłów, wtedy jest niemal pewne, że 27 zgodzi się na kolejne przełożenie terminu. Żaden z przywódców państwa członkowskiego nie będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za chaotyczny Brexit bez umowy, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z elektrowni w Ostrołęce do Narwi wyciekł olej, a dokładnie substancja używana do obsługi turbin. Rzeka została zanieczyszczona na odcinku 35 km, mówi Bartosz Kołodziejski ze Straży Pożarnej. Na terenie powiatu działania straży są w dwóch miejscach, w Sielunie i w Różanie. Zapory sorpcyjne mają za zadanie zebrać film, który płynie po powierzchni rzeki. Wyciek spowodowało rozszczelnienie chłodnicy. Według Ministerstwa Środowiska ilość to 3 do 5 ton, czyli około 600 litrów. Sytuację monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ponad 20 osób zostało rannych wieczorem w zamieszkach w Barcelonie i Madrycie. Protesty przeciwko skazaniu katalońskich separatystów trwają 6. dobę. Służby medyczne regionu podały, że od tego czasu rany odniosło blisko 600 osób. Kilka jest w ciężkim stanie. Zamieszki rozpoczęły się kilka godzin po poniedziałkowym skazaniu przez hiszpański sąd najwyższy 9 regionalnych polityków na 9 do 13 lat więzienia za organizację 2 lata temu nielegalnego referendum dotyczącego niepodległości. W protestach uczestniczą głównie studenci. Wśród nich przeważają członkowie radykalnych Rad Obrony Republiki, które domagają się natychmiastowej niepodległości Katalonii. Gruziński film Shindizi zdobył Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Twórca filmu Dito Tsintsadze otrzymał też nagrodę dla najlepszego reżysera. To historia z czasu rosyjskiej inwazji na Gruzję 11 lat temu. W konkursie międzynarodowym o nagrodę główną walczyło 15 filmów, ale jak wyjaśnia członek jury konkursu, reżyser Michał Leszczyłowski, to właśnie Shindizi wywarło największe wrażenie na jurorach. Wzruszająca i czysta opowieść o ludzkich tragediach i nadziejach. Była taka głębia w opowiadaniu, że nie trzeba było nic nie dopowiadać. Dito Tsintsadze po otrzymaniu nagrody nie krył radości i tłumaczył, że jest to przede wszystkim film antywojenny. Przesłaniem jest to, żeby nie walczyć i próbować szukać pokojowych rozwiązań, nawet jeżeli to jest trudne. Obecnie są bardzo niebezpieczne czasy. Bardzo się martwię o to, co stanie się z naszymi dziećmi. Nie chcę, żeby musiały oglądać krew czy eksplozje. W konkursie 1-2, czyli debiutów reżyserskich lub filmów drugich, wyróżnienie otrzymał film w reżyserii Małgorzaty Mielskiej. Wszystko dla mojej matki. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zrozumiesz kiedyś to i ty, jeżeli byłeś raz w Warszawie, powrócisz kiedyś jak poleci. Znajdziesz to w Warszawie Stanisława Celińska i Royal String Quartet dzisiaj w połowie, powiedziałabym, składu. Witamy bardzo pięknie gości. Michał Pepol, wiolonczela. Dzień dobry. Paweł Czarny, altówka. Dzień dobry. Ale to nie cały skład, a reszta składu przedstawmy tak już od razu. Izasz Szałaj, Zimak, pierwsze skrzypce, i Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce. A ze mną również Jerzy Rogiewicz, perkusista, perkusjonalista, jak właściwie można mówić. Perkusista może być. I Miron Zajfer, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Dzień dobry. Zaczęliśmy utworem Znajdziesz to w Warszawie. To wdzięczne miasto do koncertowania, patrzy się na royalsów tak zwanych. Nie wiem, ja mam doświadczenie, że przecież jesteśmy warszawskim kwartetem i gramy w Warszawie od 20 lat. Ja bardzo lubię grać w Warszawie i bardzo lubię te wszystkie miejsca, w które graliśmy, a było ich całe mnóstwo. I też mamy tutaj taką swoją publiczność, która lubi nasze koncerty i przychodzi na nie regularnie, na nasze festiwale. I teraz na przykład będziemy pierwszy raz grać w tym miejscu, w którym będziemy grać jutro, to znaczy właśnie w kościele ewangelickim przy Solidarności. Muszę was zapewnić, że miejsce jest wybitnie doskonałe, a do państwa wiadomości to będzie koncert Royal String Quartetu, rozpoczynający zresztą trzecią edycję Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, i ten koncert w kościele ewangelicko-reformowanym Aleje Solidarności 76. To kościół, który na moje wyczucie i na moją wiedzę, co prawda nie jest to wiedza najszersza, śmiem twierdzić, ale taki kościół, który wyróżnia się świetną, doskonałą i znakomitą akustyką. I klimatem. I klimatem też. I dlatego właśnie tak konstruując festiwal, pomyślałem sobie, że tak niezwykłe wydarzenie jak koncert Royal String Quartetu najpełniej zabrzmi oczywiście w wersji całkowicie akustycznej. I te dwa elementy, cudowni artyści, znakomici, oraz założenie, że full akustyka, no cóż, odpowiedź była prosta. Właśnie kościół w Alejach Solidarności. Panowie po raz pierwszy na festiwalu. Takie zestawienie trochę niekonwencjonalne, bo zespoły stricte klasyczne na festiwalu pojawiają się chyba rzadko. Ponieważ festiwal jest taką formą stylistycznie i gatunkowo niesłychanie otwartą, to dlaczegoż by nie klasyczny kwartet smyczkowy, który najważniejsze jest to dla festiwalu, co artyści mają do powiedzenia i co artyści wykonują, jeżeli chodzi o usytuowanie pozycji programowej, swojego programu w stylistyce i w poetyce Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. A kiedy panowie, kiedy zespół usłyszał taką propozycję, to co? Coś nowego? Wyzwanie dla tak doświadczonego 20-letniego zespołu? Tak naprawdę będziemy prezentować klasykę kwartetu, ale także nasze aranżacje. Wiem, że ja do zespołu dołączyłem stosunkowo niedawno, ale wiem, że już taki program, Michale, prezentowaliście, prawda? Dokładnie, ten będzie miał premierę, ale tam powiedzmy pewne podobieństwa były już w takim programie. Tak, ale przepraszam, wszedłem ci w słowo. Ten program charakteryzuje się wyjątkowo takim podejściem, takim mistycyzmem. Każdy utwór zawiera go w sobie bardzo dużą dozę tego mistycyzmu. Jest na bazie, stylistycznie rzecz biorąc, jest na bazie bardzo często minimalizmu, czyli te wszystkie środki są skondensowane po to, żeby wyrazić maksimum treści przez minimum środków, żeby wprowadzić słuchaczy w pewien stan kontemplacji, może nawet transu, więc na pozór ten program jest niezróżnicowany. Każdy z tych utworów charakteryzuje się jakimś takim spokojem wewnętrznym. Nie dokonują się w nim jakieś zróżnicowania, jeśli chodzi o formę, o dynamikę, tylko każdy utwór jest bardzo skupiony wewnątrz i na pozór tylko te utwory nie różnią się od siebie, jednak każdy z nich zawiera pewien odrębną jakąś wypowiedź, odrębną swoją treść. Jest z nami również Jerzy Rogiewicz, czy już ustaliliśmy, może być perkusista? Publiczność na pewno jest inna. W Warszawie mieszkam i tu są przyjaciele i rodzina i na pewno ta publiczność jest bardzo wspierająca i koncerty w Warszawie to jest tak... Tak jak w domu? No tak, po części to jest takie spotkanie ze znajomymi. Naprawdę gram w różnych zespołach, ale wiele osób, które widzę na widowni, też jakby się przewija przez te różne zespoły. Oni słuchają i jazz bandu Młynarski, Masecki i czasem wpadają z dziećmi na koncerty mojego zespołu Jerzy Igor, albo przyjdą do studia Lutosowskiego na jakiś koncert nietypowy. I to jest bardzo miłe. No, oczywiście wyjeżdżanie z Warszawy jest świetne, bo można pokazać coś ludziom, którzy nie tak często mają okazję nas słyszeć i często te reakcje są bardzo, bardzo fajne. Nawet w takich super małych ośrodkach gra się bardzo ciekawie. Mnie się wydaje, Agnieszko, że warszawska publiczność też jest niesłychanie wdzięczna, a wszystko zależy od tego, co się gra tej warszawskiej publiczności. A no właśnie, festiwal, muzyka wiary, muzyka pokoju. Jak mówić o pokoju, żeby nie zabrzmiało tendencyjnie, banalnie? Tyle o tym pokoju mówimy. Mnie się wydaje, że temat pokoju, on tak nierozerwalnie wiąże się z tematem wiary, z tematem jakiegoś wewnętrznego spokoju i wewnętrznego ułożenia swojej emocjonalności, bo przecież od tego zaczynają się konflikty, że ktoś na przykład nie jest w stanie opanować swojego ego. No i wtedy zaczyna się robić mniej lub bardziej niedobrze. Natomiast muzyka wiary powoduje taki stan, tak jak powiedziałem, emocjonalnego wyciszenia, refleksji, choć nieraz bywa to refleksja i wyciszenie podszyte głębokim transem, głęboką dynamiką, ale to jest właśnie ten, moim zdaniem, to jest ten pomost, to jest ten klucz do tego, aby kreować taki stan, który jest, prowadzi do osiągnięcia właśnie tej płaszczyzny pokoju. Dlatego na festiwalu, między innymi, to już teraz zapowiemy, pojawi się również Wacław Zimpel i Marcin Masecki, którzy będą interpretować niezwykłego kompozytora. Oliviera Messiaena to jest nie dość, że niezwykły kompozytor, nie dość, że pedagog, nie dość, że... Ornitolog. Organista jest jeszcze, ale poza tym jest po prostu ornitologiem amatorem, co prawda, ale tak bardzo pochłoniętym ptasią tematyką. No cóż, że aż ta tematyka ptasia zaowocowała cudownym zbiorem, 1958 roku utworów Katalog Ptaków. I właśnie po ten Katalog Ptaków sięgają ci dwaj wspomniani przez ciebie giganci naszej sceny muzyki improwizowanej. A żeby zobaczyć, usłyszeć Katalog Ptaków, to my na ten Katalog Ptaków zapraszamy, żeby państwo przyszli na festiwalu. A dzisiaj posłuchajmy innego utworu Oliviera Messiaen, żeby rozszerzyć tą wyobraźnię muzyczną państwa. Pochwała wiekuistości. Pochwała wiekuistości to we fragmencie Olivier Messiaen, a wydarzenie muzyczne związane z tym kompozytorem, Mironie? To będzie projekt, tak jak powiedziałaś, w którym biorą udział Marcin Masecki i Wacław Zimpel. Będzie to projekt, który się nazywa Z Księgi Ptaków, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, panowie będą sięgać do słynnego Katalogu Ptaków Oliviera Messiaena i będzie to już pojutrze, czyli we wtorek, 22 października w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tego dnia w studio Lutosławskiego w ogóle będzie rzecz bez precedensu dla w historii festiwalu, bo będzie koncert dwuczęściowy, czy też wieczór dwukoncertowy, gdzie pierwszą część wypełni właśnie katalog ptaków, a w drugiej części absolutna premiera formacji Bastarda, którą już gościłaś w swojej audycji, i Bastarda przedstawi projekt Nigunim. Będzie to, podkreślam, absolutna premiera. Poza tym dla naszych słuchaczy mam taki komunikat dla wszystkich, którzy będą chcieli pojawić się tego dnia w studio imienia Lutosławskiego, że oba te koncerty, czy obie części tego specjalnego koncertu będą transmitowane przez program drugi Polskiego Radia. Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu, a przypominam, że ze mną również Michał Pepol i Paweł Czarny, część Royal String Quartet, i Jerzy Rogiewicz, perkusista. Artyści będą dokonywać wyboru, chcąc wskazać pierwiastek sakrum w bogatej twórczości wielkich mistrzów. Jak muzycy szukają tego pierwiastka sakrum w swojej muzyce, w muzyce, którą grają? Wydaje mi się, że to jest druga rzecz, którą się robi zawsze, i że w każdej muzyce znajduje się swoje prywatne sakrum. Jakby taki idiom, który jest tylko mój własny, czy zespołowy. I ja to sakrum postrzegam mocno, takie sakrum bardzo prywatne, takie sakrum artystyczne, i tak to rozumiem. I też tak to rozumiem, że to sakrum, nad którym pracujemy codziennie i którego szukamy w sobie pewnie do końca życia, do śmierci jakby w sensie, i szukamy tego, żeby się jakoś wyrazić, żeby sztuka była prawdziwa. To sakrum też jest nierozerwalnie związane z pokojem, bo pokój, jeżeli by wszyscy ludzie korzystali ze sztuki i brali w niej udział czynny, w sensie albo ją tworzyli, tę kulturę, albo ją całym sercem odbierali, to wierzę, że na świecie nie mogłoby być wojen. Paweł Czarny, jak szuka przy pomocy altówki tego sakrum? Niedawno byłem widzem i słuchaczem koncertu wybitnej mezzosopranistki Joyce DiDonato, i ona pod koniec swojego koncertu zaapelowała właśnie publiczność o te starania się w kierunku pokoju. I użyła takiego pięknego cytatu, że przeciwieństwem wojny nie jest pokój, tylko tworzenie. Że to właśnie ta kreacja, ta możliwość tworzenia jest takim cudownym przywilejem tego pokoju. Ale tutaj jeszcze chciałbym na przykład wspomnieć, będziemy wykonywać utwór estońskiego kompozytora Arvo Pärta, Sylwetka, którego twórczość okazała się być dla mnie bardzo ciekawa, ponieważ jest to kompozytor, który na początku swojej twórczości, na początku swojej kariery kompozytorskiej używał technik stricte takich akademickich, mam na myśli dodekafonię, to jest bardzo taka logiczna, uporządkowana technika, jednak im dłużej na tej technice się opierał, tym czuł pewien właśnie wzmagający się niedostatek w swojej twórczości, i w pewnym okresie zwrócił się w zasadzie całkowicie o 180 stopni. Skierował swoje tory na całkowity minimalizm, na włączenie właśnie tej sfery sakrum w swojej twórczości. Jego kompozycje są w zupełnie na odmiennych biegunach, jeśli posłuchamy tych pierwszych, a choćby na przykład utworu Fratres, który my wykonamy, Jest to bardzo ciekawe, jak kompozytor właśnie poszukiwał przez całe swoje życie drogę i odnalazł ją właśnie w tej sferze bardzo intymnej, w tej sferze duchowej i w zasadzie po dziś dzień komponuje właśnie w tym stylu. Górecki zrobił dokładnie to samo, co Pert. No właśnie. Tak samo, bardzo podobną drogę jak Arvo Pärt zaczął. Był kiedyś awangardzistą, a pod koniec lat 70. Nagle obrócił się o 180 stopni i nagle odkrył wielką siłę w prostocie i w takiej jego trzecia symfonia zdobyła gigantyczny rozgłos i sławę na całym świecie, wręcz w jakichś tam rankingach po prostu był na pierwszym miejscu sprzedaży płyt, więc to był taki sukces wręcz można powiedzieć popkulturowy. I jakby do końca swojej twórczości został wierny temu prostemu, minimalistycznemu, repetytywnemu stylowi. I ten trzeci kwartet, którego drugą część zagramy dla Państwa jutro, jest jednym z tego przykładem. Bardzo, bardzo prosta muzyka, bardzo... A jednocześnie jak to Elwira, nasza druga skrzypaczka, pięknie powiedziała wczoraj na próbie, że jest to muzyka nieskończoności. I dokładnie tak jest. Znaczy te stojące akordy, w których, na tle których rozgrywa się bardzo minimalna akcja dramatyczna, można powiedzieć, jakaś myśl, która cały czas płynie, ale też zatrzymuje się, jest powtarzana. Właściwie można mieć wrażenie, że ta muzyka trwa od zawsze i się nigdy nie skończy. Prawie fantazja. Górecki w wykonaniu Royal String Quartet. Taki trochę górecki, szymanowski, góralszczyzna. Właśnie tutaj nasz Henryk Mikołaj Górecki w odróżnieniu jednak stylistycznie od wspomnianego przeze mnie Arvo Pärta wprowadza nasze rodzime melodie, znaczy opiera się na melodiach podhalańskich najczęściej, na melodiach ludowych. Stąd mogliśmy teraz usłyszeć właśnie pewną wdziarskość, jak tutaj Jurku fajnie określiłeś w przerwie, że gdyby pewnie Górecki urodził się później, mógłby należeć spokojnie do zespołu rockowego. Także tutaj mamy jeszcze ten dodatkowy czynnik w postaci właśnie naszych rodzimych. To chyba jedyny taki festiwal, na którym pod koniec października, jeszcze nie przed początkiem adwentu, będziemy grać kolędy. Patrzę się na Jerzego Rogiewicza. Bardzo się ucieszyłem z tego zaproszenia. Dzięki temu uda mi się wyprzedzić centra handlowe i jeszcze przed 1 listopada zagrać już muzykę bożonarodzeniową. No gdyby taka muzyka w takiej wersji, muzyka kolędowa zaistniała w centrach handlowych, to byłoby pięknie. No, trzymajmy. Nie wiem, jakby to wpływało na sprzedaż, ale nie wiem, jakie kolenda z narodzenia Pana zaistnieje pod tytułem po prostu z narodzenia. Jak wygrać kolędy na samych instrumentach perkusyjnych? Pomysł grania kolęd, najpierw to było takie zdarzenie, kiedy moja siostrzenica 3-letnia usiadła za moim zestawem perkusyjnym, to było wiele lat temu, i zaczęła grać po prostu coś na tej perkusji. I to mnie zaciekawiło, bo to był taki bardzo konkretny, wyraźny rytm, grany przez 3-latka, to jednak wzbudza jakieś zainteresowanie. Normalnie zagrała jakiś fragment muzyki i zapytałem ją, co to jest. I ona mi powiedziała, że to jest Pójdźmy wszyscy do stajenki. Był środek lata wtedy, to był sierpień. A ona zagrała po prostu takie jakieś tam pum, pim, pum, pim, pum, pi, pum, pim, coś takiego. I to brzmiało jak jakiś taki reggaeton, ale to było... Ale rytm właściwie się zgadza. Tak, według niej to było Pójdźmy wszyscy i stwierdziłem, że to jest genialne, że w ogóle, żeby zredukować melodię do w ogóle dwóch dźwięków i że to właśnie na coś takiego może wpaść dziecko, który ma tego geniusza w sobie, takiego nieograniczonego. I tak, tak został ten pomysł, bo wtedy nie przyszłoby mi to do głowy, żeby grać kolędę na perkusji. A wiele lat później chciałem nagrać solową płytę na perkusję i zastanawiałem się nad tym, czy... Dawniej się śmiałem trochę z tego, z prób grania melodii na perkusji, chociaż bardzo wiele razy one były podejmowane i bardzo często z bardzo dobrym skutkiem. Jest Max Roach, chyba gra na perkusji Przemówienie Martina Luthera Kinga. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Były już próby grania solo, znaczy są wspaniałe albumy solowe na perkusji. Ja natomiast się zastanawiałem nad tym, czy grając na perkusji jakieś melodie, czy istnieje muzyka, którą mógłbym zagrać, która byłaby zrozumiała, czy są melodie, które słuchacz w Polsce zna i pamięta, i które rozpoznałby, które są poza zbiorem, nie wiem, standardów jazzowych na przykład. No, można założyć, że gra się standardy jazzowe na perkusji solo. Jerry Baron, świetny perkusista, tak robi, ale to już ogranicza słuchaczy do bardzo wąskiego grona fanów jazzu. A ja pomyślałem o tym, żeby zagrać melodie, które wszyscy znamy. I jak tak się zastanawiałem nad tym, jakie są melodie, które wszyscy znamy, to mnie doprowadziło do takiego smutnego wniosku, że nie ma ich zbyt wiele. To znaczy, znamy hymn, znamy melodię 100 lat, jakieś takie przyśpiewki okolicznościowe, biesiadne, ale to też już w zaniku raczej. Piosenki ogniskowe, kilka hitów. Och, w roku moniuszkowskim przypomnieliśmy sobie kilka standardowych pieśni. Prząśniczki też wszyscy. Tak, no tak. No tak, ale jest tego niezbyt dużo i niezbyt wiele z tych melodii chciałbym grać na perkusji. W każdym razie... A zdałem sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy zbyt rozśpiewanym narodem. Tak jest z wielu powodów. Jesteśmy podzieleni klasowo, nawet nie zdając sobie z tego do końca sprawy. Nie ma takiej przestrzeni, w której byśmy byli razem, po prostu wspólnie śpiewali i cieszyli się z byciem. No, z bycia razem, no może na koncertach wielkich gwiazd, ale... No, stąd na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju niech zabrzmią kolędy, taka była intuicja? Pomyślałem sobie, że kolędy to jest taka przestrzeń, w której się możemy spotkać, że to są melodie, które każdy ma w pamięci. Taki uniwersalny kanon po prostu. Jest to jakiś kanon. Przypominając sobie jakby ten pomysł mojej siostrzenicy, grając te kolędy na perkusji, po prostu starałem się wywołać ducha tych melodii i sięgać do tego, co w nich jest zakodowane, takie mam odczucie, poprzez po prostu... No, to są melodie, które są powtarzane przez miliony ludzi co roku. przez ileś tam, przez bardzo długi czas. Myślę, że w tych melodiach jest nagromadzona jakaś bardzo specyficzna energia i grając je, tak naprawdę medytując nad nimi przy instrumencie, staram się, jakby był to dla mnie jakiś sposób, żeby się zastanowić nad tym właśnie, co się zapamiętuje z tych melodii, co się zapamiętuje z tekstu, co z sensu w ogóle tych tekstów zostało i z jakiegoś przesłania. I to jest kilka takich w ogóle myśli, wokół których krąży ten cały pomysł. No to posłuchaj. Nie, chciałem tylko taką ciekawostkę może dodać, że przecież Jurku jest taka znana brytyjska chyba, czy angielska, amerykańska kolenda Little Drummer Boy, znasz? Kojarzysz? Mm-hmm. Tak. Bo tak skojarzyło mi się kolendy, perkusiści. A, przecież oczywiście, Amerykanie tak. mają. Amerykanie mają nawet kolendo perkusiści. Mm-hmm. Czy to jest taka pastorałka? Ale to bardziej chyba jest pastorałka i piosenka zimowa tak zwana niż kolenda. Piosenka to jest z jeszcze... dzwoneczkami. Piosenka z dzwoneczkami. To jeszcze jest inny wymiar. Ale muzyczny. Jest to blisko w każdym razie. W takim razie my teraz pomedytujmy razem z Jerzym Rogiewiczem kolędę z narodzenia. Ciekawe, ilu z Państwa wychwyci oprócz rytmu jeszcze melodię. Z narodzenia pana Jerzy Rogiewicz. Dlaczego kolędy? Dlaczego kolędy? Na festiwalu. Na zamknięcie festiwalu, Mironie. Bo kolędy tak niezwykle głęboko tkwią w rytuałach sakralnych, w rytuałach, które są uniwersalnie funkcjonujące i które, tak jak powiedział Jurek, które wszyscy jako ten uniwersalny produkt znamy. Dlaczego na festiwalu? No po prostu dlatego, że jest to taka forma wypowiedzi, taka forma muzyki, w której wątki czy też elementy sakrum są bardzo czytelne. A dlaczego na zamknięcie festiwalu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, od 24 października, bo wtedy Jurek Rogiewicz przedstawi swój niezwykły projekt 4000 lat, bo taki został nadany tytuł temu projektowi, jest już stosunkowo niedaleko do okresu świątecznego. I stąd taka drobna prowokacja, że koncert ten kończy festiwal, po to, aby, tak jak powiedziałem, być jak najbliżej świąt. Czy panowie czują, że muzyką można budować mosty pomiędzy tradycją a nowoczesnością, oswajać na przykład publiczność klasyczną z nowocześniejszym brzmieniem albo takich słuchaczy, którzy cenią sobie tylko muzykę eksperymentalną, nowoczesną, przybliżać trochę, oswajać z klasyką. Ja patrzę tutaj na Royal Stream Quartet. Jutrzejszy koncert jest właśnie chyba trochę tego próbą i dowodem, bo my właśnie bardzo lubimy łączyć bardzo różne czasy powstawania muzyki, bo właśnie jak się okazuje, czy jest to późny renesans, czy jest to Mikołaj Górecki, który napisał swój kwartet w 90, chyba trzeci kwartet w 93, czy chyba w trzecim, a w piątym oddał. Może coś mylę, nie chcę... W każdym razie druga połowa XX wieku. Koniec XX wieku. To ta muzyka ma bardzo podobny ładunek emocjonalny i też bardzo podobnie oddziałuje na słuchaczy, więc wydaje mi się, że to jest właśnie to, ja nie wiem, my to bardzo chyba lubimy robić po prostu, żeby jakby łączyć zupełnie gatunki, style i czasy powstawania utworów zupełnie, to jest trochę drugorzędne tak naprawdę. Mówiliśmy, że panowie jutro również będą po swojemu improwizować, interpretować Arvo Pärta. To też takie właśnie budowanie mostów, oswajanie słuchaczy, którzy są może właśnie przyzwyczajeni do muzyki bardziej rozrywkowej, z kimś, kto jest mimo wszystko stricte klasyczny. Sam Arvo Pärt w pewnym sensie komponując już jakby taki pomost pomiędzy muzyką dawną a współczesnością kładzie, ponieważ właśnie jego muzyka jest w pewnym sensie nawiązaniem do muzyki dawnej, aczkolwiek jest totalnie współczesna. I tak samo my, grając tę muzykę, jeszcze drugi pomost, kładkę obok dostawiamy, żeby zagrać to, co on napisał. Więc właściwie myślę, że to jest bardzo spójne w tym programie. Nie dość, że ta muzyka łączy różne okresy, to jeszcze niektóre kompozycje też w sobie łączą różne okresy. Czyli muzyczna duchowość na nowo odczytywana po prostu. I w różnych miejscach i przestrzeniach. My teraz państwa przeniesiemy trochę prowokacyjnie do Los Angeles. Symfonia Los Angeles właśnie, Arvo Pärta, część trzecia. fragment trzeciej części symfonii Los Angeles Alvo Perta. Tutaj panowie sobie rozmawiają zasłuchani. Taki mamy fantastyczny klimat przed rozpoczęciem. W ogóle nie słuchali, bo trudno, żeby się znudziło. Jest zbyt piękną formą sztuki. Za dużo jest muzyki, tak za dużo jest książek, nie da się wszystkiego przeczytać, nie da się wszystkiego poznać, wszystkiego zobaczyć. Muzyką można opowiedzieć wszystko, najważniejsze treści? Przede wszystkim emocje. Muzyka jest moim zdaniem idealnym pomostem do wyrażenia emocji. I bezpiecznym, bo beztreściowym. Znaczy można mówić prawdę bez wprost mówienia tego, o czym się mówi. Po raz kolejny Festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Czego publiczność oczekuje? Bo chyba już możemy mówić, że oczekuje od wykonawców, od dyrektora artystycznego. No chyba intrygującej uczty, takiej uczty właśnie duchowej, bo... Która nas czeka już od jutra. Tak to można nazwać, która nas czeka już od jutra. Przypomnijmy, jutro Kościół Ewangelicko-Reformowany w Alejach Solidarności i Royal String Quartet, we wtorek studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i wyjątkowy dwuczęściowy koncert w części pierwszej Marcin Masecki i Wacław Zimpel z projektem z katalogu ptaków, a w reszta części informacji, Bastarda. Reszta informacji na stronie? Na stronie muzykawiary.pl i również bardzo ważne, na cały festiwal obowiązują bezpłatne wejściówki, proszę Państwa, ale na samym początku trzeba się na tej stronie, przypominam, muzykawiary.pl, zarejestrować. A na zamknięcie festiwalu bardzo niezwykły, eksperymentalny koncert Jerzego Rogiewicza. Kiedy, gdzie? Czwartek, i to będzie ostatni, tak jak powiedziałaś, dzień festiwalu, czwartek 24 października, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Wszystkie koncerty o godzinie 19.30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Miron Zajfert, Jerzy Rogiewicz, Paweł Czarny i Michał Pepol. Bardzo pięknie panom dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy. Zapraszamy bardzo.